กราบคุณอาจารย์เพื่อนสนาธิการขออนุญาตแสดงตามให้โยมอาจารย์พรโยมทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสดีอาตมาขอใช้คำว่าหลวงพ่อและคณะฟังใกล้ชิดกันหน่อยอาตมาฟังแล้วห่างกันไปวันนี้เป็นโอกาสดีที่หลวงพ่อได้มาเชียงใหม่อยากจะเอาธรรมะมาคืนให้คนเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ที่10กว่าปีหลวงพ่อเรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์ท่านเชียงใหม่นี่มีครูบาอาจารย์อยู่หลายองค์องค์ที่เป็นหลักเลยคือหลวงปู่สิงห์นี่ท่านซิ่งอยู่หลายปีแล้วพวกเราบางคนไม่รู้จักละตอนนี้ก็ขึ้นมาเชียงใหม่ทุกปีเรียนธรรมะกับท่านองค์นึงก็ท่านจำบุญจันทร์หรือถ้ำป่าพึ่งก็อาจารย์ตองอินพระสันติธรรมมาเรียนจากครูบาอาจารย์ทางนี้หลายองค์แต่เดิมเราเรียนมาจากทางครูบาอาจารย์ทางอีสานท่านภาษาเดียวกันท่านสานครูบาอาจารย์วัดป่าการที่หลวงพ่อเรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์จำนวนมากเรียนเยอะจากครูบาอาจารย์หลายสิบองค์สมัยร่วมตัวเองครูบาอาจารย์ที่ดีๆองค์ไหนมีชื่อเสียงขึ้นมาไม่ใช่ใครก็ชื่อเสียงเลยเพราะว่าได้ยินข่าวว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เที่ยวตัวเองไปหาไม่เฉพาะในสายวัดป่าสายอื่นๆก็ไปหาสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนอะไรหลวงพ่อก็เข้าไปสายท่านอาจารย์พุทธทาสก็เข้าไปการที่ได้เที่ยวศึกษาธรรมะหลายๆที่ได้พบความจริงข้อนึงก็คือครูบาอาจารย์ที่ท่านดีท่านพิเศษจริงๆนั้นท่านสอนธรรมะเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยสอนเป็นเรื่องเดียวกันโดยสำนวนโมหานโดยศิลปะในการสอนอาจจะแตกต่างกันสำนวนโมหานภาษาของแต่ละองค์จะไม่ค่อยเหมือนกันอย่างบางองค์ท่านสอนบอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงในหลวงปู่ดูลย์สอนเองไปกราบหลวงปู่ล่าที่ปู่เจ้าก้อนท่านก็สอนดีนิพพานไม่ใช่ผู้รู้ถ้าผู้รู้ไปจนไม่มีที่กำหนดหมายท่านหมายอยู่ก็พอเหมือนๆแต่โดยภาษาไม่ได้มีอะไรเหมือนกันสักคำเดียวแต่โดยสภาวธรรมเป็นอันเดียวกันครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ไม่ว่าองค์ไหนก็ตามที่สอนนะท่านจะย้ำลงมาที่ความมีสติไม่มีองค์ไหนเลยที่สอนบอกว่าอย่ามีสติทั้งหมดต้องมีสติไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีใดทั้งสิ้นจะฝึกในแนวพุทโธแนวพองยุบแนวทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนรู้อิริยาบถ4อะไรก็ตามเถอะไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีใดสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันหมดเลยคือความมีสติก็เราได้ยินคำว่าสติมานานนะบางทีตามถนนก็เห็นมีป้ายมีคัทเอาท์กินสุราดื่มสุราแล้วขาดสติแล้วสติโลกโลกหรอคำว่าสติเราได้ยินมาจนคุ้นเคยความจริงคนในโลกไม่มีสติหรอกสติในความหมายของนักปฏิบัติเนี่ยคือความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายของใจตัวเองพวกเรารู้สึกไหมว่าในชีวิตของเราแต่ละวันที่ผ่านมาเรารู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองเนี่ยน้อยที่สุดเราลืมกายลืมใจตัวเองเนี่ยบ่อยที่สุดเราลืมนานด้วยส่วนใหญ่ตั้งแต่ตื่นนอนนะพอตื่นนอนเราก็เริ่มคิดแล้วอย่างเราเป็นข้าราชการตื่นนอนมาเรานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจอาจจะเกิดความรู้สึกขี้เกียจใช่ไหมว่าแต่เป็นเรื่องอื่นนะแต่ใจเกิดความขี้เกียจเนี่ยมองไม่เห็นไม่ได้ดูวันอังคารเนี่ยขี้เกียจมากเลยวันพุธจะสุดเซ็งพอวันพฤหัสแล้วเริ่มมีความสุขเนี่ยก็คลาดสบายตาเริ่มยิ้มนะพอวันศุกร์นะมีความสุขมากตื่นนอนขึ้นมาคิดว่าวันนี้วันศุกร์หรือว่าเป็นลองวีเกนนะโอ้ยิ่งมีความสุขมากเลยแล้วไม่ได้คิดเลยว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เราจะไปเที่ยวไหนหรือวันนี้วันศุกร์เนี่ยเลิกงานแล้วเลิกตาไหลไปที่ไหนกลางวันจะชวนเพื่อนไปกินข้าวที่ไหนตอนบ่ายจะได้หนีงานถึงในใจเราจะคอยคิดถึงเรื่องสิ่งอื่นๆไปเรื่อยๆเราจะลืมตัวเองตลอดเวลาเลยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงลืมกายลืมใจตลอดเวลาเรามีร่างกายแต่เราไม่เคยคิดถึงมันเรามีจิตใจแต่เราไม่เคยคิดถึงมัน อันนี้เรียกว่าขาดสติเราลองวัดใจของเราดูจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกไหมว่าวันหนึ่งนะเรารู้สึกกายรู้สึกใจน้อยเต็มทีเราหมดแต่รู้เรื่องอื่นนะรู้สิ่งอื่นความสนใจของเราจะออกนอกตลอดเวลาสนใจไปหมดเลยมีข่าวสารบ้านเมืองมีข่าวนอกประเทศนะจนไปถึงข่าวเขาไปดูดาวต่างต่างต่างต่างแล้วเรารู้ไปหมดนะแต่เราไม่สนใจที่จะรู้จักตัวเองเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ยกเว้นตัวเองตัวนี้เป็นความอัปยศที่สุดเลยของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายคือมันไม่รู้จักตัวเองถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเราต้องมีสติขึ้นมาเราต้องรู้สึกตัวเองให้ได้อย่าใจลอยใครรู้จักคำว่าใจลอยบ้างอีกไหมไม่มีใครรู้จักเลยเอ้าใครไม่รู้จักคำว่าใจลอยบ้างเนี่ยอันนี้เป็นวัฒนธรรมไทยนะไม่ยกมือในความเป็นจริงแล้วพวกเราใจลอยทั้งวันเวลาที่เราใจลอยแล้วเราไปคิดเรื่องโน้นเราไปคิดเรื่องนี้เราลืมตัวเราเองนึกออกไหมเวลาใจลอยเราอยู่คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาเราลืมกายลืมใจของตัวเองเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อไรเรียกขาดสติไปเพราะงั้นทั้งวันขาดสติจำเป็นยังไงที่เราต้องมีสติถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆเราต้องมีสติถ้าอยากได้มาผลนิพพานจริงๆต้องมีสติถ้าขาดสติเสียอย่างเดียวเนี่ยอย่ามาพูดเลยเรื่องจะเอามาผลนิพพานสวดมนต์ปาปาแล้วทำบุญใส่บาตรไปแล้วมาอธิษฐานแล้วนิพพานปัจจโยตุไม่ได้หรอกถ้าอยากจะได้มาผลนิพพานจริงๆเราต้องเจริญสติให้ได้การที่เราจะเจริญสตินะต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองไปนะรู้สึกเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือความเป็นไตรลักษณ์ใครเคยได้ยินคำว่าไตรลักษณ์ฟังเทศมาเยอะแล้วนะไม่เคยได้ยินนี่อาภัพแล้วนะไตรลักษณ์ก็คือลักษณะความเป็นจริงของสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายคือกายใจเรารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเองความจริงของมันคือไม่เที่ยงความจริงของมันคือทนอยู่ในภาวะใดอันหนึ่งไม่ได้อยู่ไม่ได้ตลอดอย่างร่างกายเราอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายไปนี่คือความจริงความจริงของจิตใจหรือของร่างกายอีกอันหนึ่งก็คือไม่ใช่ตัวเราคืออนัตตาในความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คำว่าทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดทนอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นดับเกิดระดับทั้งสิ้นสิ่งที่เกิดระดับแสดงว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรคืออนัตตานี่คือความจริงถ้าเราหากมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายใจในที่พูดภาษาไทยง่ายๆพูดภาษาบาลีคือรูปนามเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเรียนรู้จนกระทั่งเห็นความจริงเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวเราถ้ามันไม่มีตัวเราใครจะทุกข์ล่ะรูปธรรมนามธรรมมันทุกข์นั้นตัวอยู่ไม่ได้แต่ไม่มีเราผู้เป็นทุกข์เรื่องภาวนาเนี่ยนะการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยจุดหมายปลายทางเราจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราสุดท้ายปลายทางที่แท้จริงเลยก็คือเราจะถอดถอนความยึดถือในสิ่งซึ่งเคยเห็นว่าเป็นตัวเราถ้าเมื่อไรเราถอดถอนความยึดถือในกายในใจได้มันจะไม่ยึดกายยึดใจมันจะไม่ยึดอะไรในโลกอีกเพราะสิ่งที่เรายึดถือเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดแล้วก็คือการนิจใจนี้นั่นเองการที่เรายึดถือกายยึดถือใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันนำความทุกข์มาให้เหยียบแสนสาหัสเพราะร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีแต่ความแปรปรวนบังคับไม่ได้เราอยากให้มันมีความสุขถาวรจิตใจเราก็อยากให้สงบถาวรร่างกายเราก็อยากให้แข็งแรงถาวรเป็นหนุ่มเป็นสาวถาวรเลยความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันแก่เรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ทุกข์สิทุกข์เพราะมันแก่ร่างกายมันเจ็บไข้เรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ทุกข์เพราะร่างกายเจ็บไข้ร่างกายมันจะตายเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ทุกข์เพราะมันจะตายนี่เรายอมรับความจริงไม่ได้นะความทุกข์ทางใจมันถึงเกิดขึ้นถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตได้ความทุกข์ทางใจจะหายไปการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้จิตใจเราได้รู้ความจริงของชีวิตรู้ความจริงของชีวิตในชีวิตนี้ซึ่งประกอบด้วยกายกับใจเป็นของไม่เที่ยงของทนอยู่ไม่ได้ ป็นของบังคับไม่ได้จริงอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปแต่ถ้าทางจิตใจไม่เฉพาะร่างกายนะที่เกิดแล้วก็ดับจิตใจเองก็เกิดแล้วก็ดับจิตใจเดี๋ยวก็มีความสุขมีความสุขแล้วก็หายไปเกิดเป็นจิตใจที่มีความทุกข์จิตใจที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอาจจะเป็นจิตใจที่เฉยๆขึ้นมาจิตใจเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอาจจะทุกข์ขึ้นมาอีกก็ได้จะสุขขึ้นมาก็ได้นะแปรปรวนตลอดเวลาไม่มีนะจิตใจที่มีความสุขถาวรของคนในโลกไม่มีนะมีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลานี่ก็เราฝ่ายฝันเราอยากมีความสุขถาวรอยากให้จิตเนี่ยมีความสุขถาวรจิตมีความสงบถาวรคำว่าถาวรไม่มีนั่นจะแปรปรวนตลอดเวลาถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้เรากลุ้มใจทุกวันไปนั่งสมาธินะพยายามทำสมาธิให้จิตสงบก็ดีเหมือนกันดีแบบสมถะจิตสงบได้อีกวันเดียวก็ฟุ้งซ่านได้อีกละงั้นถ้าเราภาวนาเราเอาแค่สมถะนะทำความสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็มาทำความสงบกี่ปีกี่ชาติที่วนเวียนอย่างนี้เท่านี้ไม่พอต้องเจริญปัญญาให้ได้เจริญปัญญาคือเรียนรู้ความจริงเห็นไหมจิตใจที่ว่ามีความสุขมันสุขชั่วคราวแล้วมันก็ไม่สุขละมันสงบมันก็สงบชั่วคราวแล้วมันก็ไม่สงบละมันดีมันก็ดีชั่วคราวมันชั่วมันก็ชั่วชั่วคราวใครเคยปวดนานๆหลายๆวันมีไหมตอนดื่มแต่ว่าที่นี่ไม่ยกมือไม่เหมือนทางกรุงเทพนั้นแย่งกันยกเลยชอบพรีเซนต์เฟสแต่ที่นี่ก็เรียบร้อยเราเรียกว่าความโกรธของเราอยู่ได้นานๆไม่จริงความโลภอยู่นานๆไม่จริงมันอยู่ในขณะขณะอย่างเวลาเราคิดถึงคนอย่างนี้ก็เราคิดว่าไอ้นี่ร้ายเหลือเกินความโกรธจะเกิดขึ้นพอเราหันไปเห็นคนที่เรารักเดินมาเราเลือกคิดถึงไอ้คนที่เราโกรธความโกรธก็ดับไปเห็นไหมจิตที่โกรธนะเขาไม่เที่ยงจิตที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความรักก็ไม่เที่ยงนะจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตยังร้อนจิตอย่างนี้มีแต่ของไม่เที่ยงนี่แหละเราคอยมาเรียนรู้ความจริงในกายในใจของตัวเองเรื่อยไปคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จริงหรอกมันสุขก็สุขชั่วคราวนะมันสบายก็สบายชั่วคราวอะไรนั้นก็ชั่วคราวหมดเลยนะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวการที่เราคอยมีสติแล้วเราคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งเนี่ยจิตมันจะยอมรับความจริงมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาดับทั้งสิ้นทุกอย่างในชีวิตเหล่านี้เป็นของชั่วคราวอันนี้แหละตัวสำคัญการที่เรามาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะไม่เผลอไม่ลืมมันคอยดูอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ความจริงเลยทั้งกายทั้งใจเองมีแต่ของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้จริงทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปทางกายเกิดแล้วก็ดับนะทางจิตเกิดแล้วก็ดับทางกายเกิดแล้วดับเช่นร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวก็หายไปมีใครหายใจออกตลอดเวลาดีไหมไม่มีนะหายใจออกตลอดเวลาตัวตายหายใจออกเป็นชั่วคราวก็ต้องหายใจเข้าใช่ไหมหายใจเข้าชั่วคราวก็ต้องหายใจออกไม่ร่างกายก็เปลี่ยนตลอดเวลาร่างกายเรานั่งนั่งตลอดเวลาได้ไหมนั่งตลอดเวลาก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องลงไปนอนยืนแล้วก็อาจจะลงมานั่งอีกหรือยืนแล้วก็เดินเดินแล้วลงไปนอนมีไหมมีกันหกล้มถ้าเปิดตลอดปีนะฮะเดินอยู่ก่อนจะนอนต้องหยุดยืนก่อนแล้วลงมานั่งแล้วค่อยนอนในร่างกายเราเปลี่ยนตลอดนะไม่เคยหยุดนิ่งเลยเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วคอยรู้สึกเหมือนกันมีแต่ของไม่เที่ยงนะร่างกายนี้มีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลาร่างกายที่ว่าสุขสุขนะสุขจริงไหมพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครยังไม่กล่าวว่าตาหลวงพ่อพูดมากี่นาทีแล้ว10 กว่านาทีนะมีใครยังไม่ได้กล่าวเลยบ้างมีไหมมีใครยังไม่ได้ขยับตัวเลยมีไหมนั่งไม่กระดิกเลยนั่งไปไม่มีหรอกนะเราขยับตัวตลอดเวลาเนี่ยก็อะไรก็ไม่ทุกข์ความทุกข์มันติดพันอยู่ตลอดเวลาทำให้เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยต้องขยับตัวไปเรื่อยก็หนีความทุกข์เป็นคราวๆไปแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตเราอยู่กันมาคนละหลายๆ10 ปีนะบางคนก็เกือบ100 ปีละอยู่กันมาตั้งนานแล้วร่างกายเราขยับไปเยอะเราไม่เคยดูเลยร่างกายมีความทุกข์เราไม่เคยดู มันเมื่อยขึ้นมาก็ขยับอัตโนมัติคันขึ้นมาแล้วก็กล่าวอัตโนมัติเราไม่เคยเห็นเลยถ้าเรามีสติรู้สึกกายเราเห็นกายนี่ถูกความทุกข์เบียดเบียนตลอดไม่ใช่ของดีของพิเศษอย่างที่คิดจิตใจก็เหมือนกันนะแปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยมีสติตามดูจิตใจลงไปสิจะเห็นกับความแปรปรวนตลอดเวลาการที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงนะมันทุกข์ทั้งหมดเลยนะทั้งกายทั้งใจมันทุกข์ทั้งกายทั้งใจไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจมันบังคับไม่ได้หรอกแปรปรวนตลอดเวลาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรเมื่อไรวันใดจิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่มีตัวตนถาวรวันนั้นแหละเราจะเป็นพระโสดาบันเคยได้ยินแต่ว่าพระโสดาบันไหมใครเคยได้ยินให้พยักหน้าเนี่ยภาษายกมือเนี่ยฟังนิดนึงเวลาเล็กยกมือไม่มีนะพระโสดาบันไม่ใช่มนุษย์ประหลาดพระโสดาบันก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละแต่ท่านฉลาดจิตท่านยอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปแน่นอนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรพวกเรายังรู้สึกว่ามีตัวตนถาวรรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมนี่คือเราเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นเราคนเดียวกันเราคนนี้กับเราเมื่อวานก็ยังคนเดิมนี่จะรู้สึกอย่างนี้นะนี่คือความรู้สึกของปุถุชนนะมันมีความรู้สึกว่ามีเราถาวรอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามาดูกายหัดดูใจของเรารู้สึกตัวนะมีสติคอยรู้กายมีสติคอยรู้ใจไปตามดูไปเรื่อยเห็นแต่ว่าทุกอย่างเกิดระดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะการที่มีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจรู้สึกบ่อยๆอย่าใจลอยอย่าใจลอยพวกเราทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายใจลอยตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกกายไม่รู้สึกใจไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้มันลืมตัวเองตลอดไม่เห็นความจริงของกายของใจได้เขาลืมกายลืมใจตลอดแล้วเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะเพื่อจะได้เห็นความจริงของมันแต่มันมีปัญหาอีกข้อหนึ่งสำหรับคนที่คอยรู้สึกกายรู้สึกใจคนที่คอยรู้สึกกายรู้สึกใจเฉยๆส่วนใหญ่เนี่ยนะจะมีปัญหาชอบไปเพ่งเฉยๆอยู่ที่กายที่ใจเราไปวาดภาพการปฏิบัติเอาไว้ว่าต้องเพ่งให้นิ่งเพ่งกายให้นิ่งเพ่งจิตให้นิ่งโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยนักปฏิบัติจำนวนมากเลยพยายามบังคับให้มันนิ่งเราต้องการเห็นความจริงของมันซึ่งเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะดูว่ามันไม่เที่ยงหรือมันเที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์มันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาดูความจริงเราต้องชอบไปบังคับไม่บังคับกายก็บังคับใจนึกออกไหมเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติทำเมื่อไหร่นะถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจนี่เท่านั้นเช่นเวลาเราจะปฏิบัติเราจะเดินจงกรมสิ่งแรกที่พวกเราจะทำเวลาเดินจงกรมคือวางฟองเอามือไว้ข้างหน้าบ้างไว้ข้างหลังบ้างเดินบางคนก็มีท่าเดินนะเดินท่านี้ถึงจะดีเดินท่านี้ถึงจะถูกไหมบังคับกายเสร็จแล้วก็บังคับใจน้อมใจให้นิ่งกับทำให้ดูนี่อย่างนี้นิ่งได้ที่เราค่อยๆเดินที่เราแตกแหลกไปเรียบร้อยแล้วนะเราต้องการเห็นความจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าแตกแหลกกายอย่าแตกแหลกใจหน้าที่เรารู้ลงมาเลยจริงๆกายเป็นยังไงจริงๆใจเป็นยังไงคอยรู้สึกมันคอยรู้คอยดูมันไปนั่นอุปสรรคสำคัญของการปฏิบัติเนี่ยนะมีอยู่สองข้อใหญ่ๆด้านหนึ่งข้อที่หนึ่งขาดสติลืมกายลืมใจข้อที่หนึ่งขาดสติลืมกายลืมใจเผลอที่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปลืมกายลืมใจข้อที่สองมีสตินะแต่กลับไปเพ่งกายเพ่งใจไม่ใช่รู้สึกกายรู้สึกใจเพ่งกายเพ่งใจเช่นเรารู้ลมหายใจนะเราส่งจิตของเราเป็นแนบอยู่ที่ลมหายใจให้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจจิตนิ่งอยู่กับลมหายใจเราจะได้อะไรได้ความสุขได้ความสงบเมื่อทำสมถะกรรมฐานยังไม่ได้เดินปัญญานะวิปัสสนาไม่ใช่การฝึกให้นิ่งแต่วิปัสสนาเนี่ยฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจเราเห็นความจริงของกายไม่ของใจไม่ได้ถ้าข้อหนึ่งขาดสติลืมกายลืมใจข้อสองมีสติเพ่งกายเพ่งใจเพ่งกับรู้ไม่เหมือนกันรู้เนี่ยมันแค่รู้สึกเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเราเป็นแค่คนดูทำตัวเป็นแค่คนดูดูร่างกายนี้มันทำงานดูจิตใจนี้มันทำงานทำตัวเป็นแค่คนดูไปเรื่อย ไม่ใช่ไปบังคับมันให้นิ่งส่วนใหญ่เราจะไปบังคับพอรู้ลมหายใจนะเราส่งจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจเวลาเราจะดูท้องของยุบแล้วเราส่งจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องเวลาเราจะเดินจงกรมเราส่งจิตไปเกาะอยู่ที่เท้าจะรู้อิริยาบถ4นะเราจิตไปข้างบนนะแล้วก็กองลงมาในร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกว่าจะรู้สึกแบบแข็งๆตัวแข็งๆทื่อๆการเพ่งกับการรู้นี่ไม่เหมือนกันต้องแยกให้ออกนะคนส่วนใหญ่เนี่ยมันลืมกายลืมใจขาดสติแต่นักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพ่งกายเพ่งใจไม่ใช่รู้กายรู้ใจแล้วพยายามรู้นะแทนการเพ่งรู้กับเพ่งต่างกันเพ่งเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความอยากก่อนอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัตินะเช่นเราเคยหัดหายใจพออยากปฏิบัติเราต้องจ้องลมหายใจไหมจิตเราแนบอยู่ลมหายใจแล้วไม่ขยับเลยจิตนิ่งสงบอยู่นั้นแต่เป็นสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานมีประโยชน์เป็นข้อดีทำได้ควรจะทำแต่ทำสมถกรรมฐานเดียวไม่พอนะไม่เกิดปัญญาจะไม่เห็นความจริงของกายของใจในผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะติดอยู่แค่สมถะไม่พอต้องถอดถอนจิตใจและตัวเองออกมาให้เป็นคนรู้คนดูนะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเราจะเห็นร่างกายเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งกายกับใจจะแยกออกจากกันการจะเดินปัญญาเนี่ยจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาคือการแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกเป็นส่วนๆมันเหมือนอย่างเราต้องการเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์เราคิดว่ารถยนต์มีอยู่จริงๆเราจับมาถอดเห็นชิ้นๆเราพบว่าลูกล้อไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์นะเกียร์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์เราถอดสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์ออกเป็นชิ้นๆแล้วเราพบว่ารถยนต์ไม่มีจริงรถยนต์เป็นภาพลวงตาเนี่ยเรากำลังจะมาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นๆเนี่ยตอนเรามาเป็นขันห้ามันเป็นธาตุมันเป็นอายตนะมันแล้วแต่ถนัดนะทั่วๆไปที่เรียนกันก็ตอบมาเป็นขันห้าหรือรูปกับนามกายใจถ้าย่อวิธีที่เราจะปฏิบัติธรรมวิธีที่จะเดินปัญญานะเราค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวอย่าใจลอยพอรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็ดูลงไปที่กายเราเห็นในร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่หายใจอยู่นี้จิตเป็นคนไปรู้มันร่างกายที่ยืนอยู่ที่นั่งอยู่จิตเป็นคนไปรู้มันค่อยๆหัดแยกนี้ถึงจุดหนึ่งนะเราจะสามารถแยกได้ว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งกายกับจิตนี่เป็นคนละอันไม่ใช่อันเดียวกันของเราเนี่ยกายกับจิตมันรวมเป็นก้อนเดียวกันนะถ้าทำสมถะก็ยิ่งเป็นก้อนเดียวกันหนักขึ้นอีกหรืออย่างมากที่สุดนะร่างกายหายไปก็จะจิตอันเดียวแต่ไม่เดินปัญญาต่อว่างๆสบายอยู่นี่แต่ถ้าอยากเดินปัญญาอยากได้มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเนี่ยถ้าไม่เดินปัญญาแล้วไม่ทำวิปัสสนาไม่มีวันที่จะถึงไม่มีวันบรรลุถึงได้เลยแล้วถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานจริงๆนะค่อยๆหัดแยกกายแยกใจเราเองร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายที่หายใจออกมันเป็นสิ่งที่จิตจะรู้เข้าและจิตอยู่ต่างหากนะจิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจเข้าก็เป็นสิ่งที่จิตจะรู้เข้าเป็นของที่จิตจะรู้นะจิตอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะจิตเป็นคนดูร่างกายที่ปวดที่เมื่อยนะก็เป็นจิตมันเป็นคนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้แยกกายแยกใจออกจากกันตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วแยกตัวนี้ได้นะนับจำนวนไม่ถ้วนไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นคนทำได้อย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยรู้ว่าเราต้องแยกเราคิดแต่ว่าเราทำบุญไปไหว้พระสวดมนต์ไปใส่บาตรไปนะเราก็อธิษฐานไปแล้ววันหนึ่งจะได้ไม่ได้หรอกคนละเรื่องกันถ้าอยากได้มากกว่านี้ทางจริงๆนะมาหาแยกกายแยกใจเองเหมือนมาถอดรถยนต์ออกเป็นชิ้นๆเหมือนว่าเพื่อวันหนึ่งจะเห็นว่ารถยนต์ไม่มีเรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเมื่อวันหนึ่งเราเห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องต้นทำอะไรอย่างนี้นั่งอยู่อย่างนี้นะกำลังนั่งอยู่เราก็รู้สึกตัวไปที่ร่างกายเห็นไหมร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าจิตมันเป็นคนรู้ร่างกายหายใจอยู่ในใจเป็นคนรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนั่งไปนั่งไปมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาความปวดความเมื่อยกับร่างกายนี่เป็นคนละอันกันร่างกายยังอยู่กับที่ไม่ได้ขยับไปเยื่อเลยร่างกายทีแรกไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งไปนั่งไปความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายนี่เราค่อยๆดูไปอย่างนี้นะนั่งไปความปวดขึ้นมาค่อยๆดูไปเราจะเห็นในร่างกายมันก็เป็นอันหนึ่งความปวดความเมื่อยนั้นเป็นสิ่งที่แตกปลอมเข้ามาทีหลังเป็นคนละอันกับร่างกายจิตเป็นคนไปดูกายจิตเป็นคนไปรู้ความปวดความเมื่อยจิตก็ไม่ใช่กายจิตก็ไม่ใช่ความปวดความเมื่อย ให้ค่อยค่อยแยกนะความปวดความเมื่อยนี่เป็นเวทนาขันที่เราแยกได้สามขันแล้วนะขันแรกคือร่างกายเรียกรูปขันจิตของเราเรียกวิญญาณขันความปวดความเมื่อยเรียกเวทนาขันแยกขันห้าพอเวลาเราปวดเราเมื่อยขึ้นมาใจเราชักกระสับกระส่ายอยากเห็นอิริยาบถความกระสับกระส่ายของจิตความอยากจะเห็นอิริยาบถเป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาทีหลังอีกงั้นพอมันเกิดกระสับกระส่ายขึ้นมาเราก็ดูลงไปความกระสับกระส่ายก็เป็นสิ่งที่จิตจะรู้เข้าความกระสับกระส่ายก็ไม่ใช่จิตพวกเราทราบคิดแล้วว่าจิตกระสับกระส่ายหรือเรากระสับกระส่ายถ้าหันภาวนาไปหันแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยเราจะเห็นว่าความกระสับกระส่ายก็ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วค่อยๆแยกนะสิ่งที่เราแยกออกเป็นส่วนๆร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อย่างเช่นความปวดความเมื่อยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่กายไม่ใช่จิตความปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วเช่นกิเลสโลภโกรธหลงทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตนั่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าสังขารขันธ์แล้วพอเราแยกออกเป็นส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนแล้วเราพอมีสติถ้าสติมันระลึกรู้กายและใจเราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตของเราตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วสติระลึกรู้ความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นมันจะเห็นทันทีเลยว่าความปวดความเมื่อยหรือเวทนานั้นก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเท่านั้นเองถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูมันปวดเมื่อยขึ้นมาจิตกระสับกระส่ายทุรนทุรายขึ้นมาเราจะเห็นเลยความกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่จิตเลยไม่ใช่ตัวเราแต่ค่อยฝึกนะค่อยฝึกแยกขันธ์ออกไปละขันธ์แต่ละขันธ์มันจะแสดงให้เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยการเดินปัญญานะมันมีไม่พ้นการแยกรูปแยกนามแบบนี้อันนี้เป็นพื้นเลยนะบางคนที่แยกเป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้แยกเป็นธาตุ18ธาตุก็ได้แยกเป็นอินทรีย์22ก็ได้นะวิธีปฏิบัติมีตั้งเยอะแยะแต่ง่ายๆนะหัดแยกกายแยกใจแยกจนวันหนึ่งเห็นความจริงกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราสังขารที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราจิตเองก็ไม่ใช่เราจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปเลยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็กลายเป็นผู้ไปเพ่งไปจ้องเข้าไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลายหากแยกออกไปแล้วแยกขันออกไปทีละขันทีละขันแล้วก็ดูลงไปดูความจริงของมันไปขันแต่ละขันไม่มีตัวเราไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่แรกแล้วในการภาวนาเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อละความเป็นตัวตนนะความเป็นตัวตนไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีแต่หลงผิดว่ามีตัวตนงั้นเราที่เราภาวนากันแค่เป็นแค่ตายเพื่อละความเห็นผิดศีลเนี่ยนะทำไปเพื่อละการทำบาปอกุศลหยาบๆทางกายทางวาจาสมาธิเนี่ยทำไปเพื่อละความฟุ้งซ่านวุ่นวายของจิตส่วนปัญญาเนี่ยละความเห็นผิดละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเรามีเราอยู่จริงๆพอจับมันแยกเป็นส่วนๆแล้วก็ว่าตัวเราหายไปแล้วเราจับรถยนต์ไปแยกเป็นชิ้นๆรถยนต์ก็หายไปพอถึงตรงนี้เราจะเห็นความจริงตัวเราไม่มีผู้ที่เห็นความจริงตัวนี้จะเป็นพระโสดาบันนะปุถุชนจะไม่เห็นความจริงตัวนี้ปุถุชนจะมีความเห็นผิดตลอดเวลาว่าตัวเรามีงั้นถ้าพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราตลอดเวลาเราเห็นว่าเรามีตลอดเวลาเชื่อจริงๆว่ามีเราถ้ามีเราก็มีของเราใช่ไหมก็มีเขามีของเขาขึ้นมามีการแก่แย่งมีการโชคชิงมีความขัดแย้งนานาชนิดเกิดขึ้นมันเริ่มมาจากความมีตัวมีตนเองงั้นถ้าต่อเขาความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนั้นกิเลสจะเบาบางลงไปเยอะเพราะตัวเราก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรนักหนามีชีวิตที่พอเพียงก็พอดีแล้วถ้าภาวนามากกว่านั้นขึ้นไปปัญญาแก่รอบขึ้นไปจะไปอีกระดับหนึ่งปัญญาเบื้องต้นที่ทำให้ได้เป็นพระโสดาบันนี่ก็แค่เห็นว่าตัวเราไม่มีถัดจากนั้นไปภาวนาต่อไปอีกเราจะเห็นเลยว่าทั้งที่ตัวเราไม่มีนะแต่บางทีจิตมันก็มีความอยากขึ้นมามีความยึดขึ้นมาเมื่อไรอยากเมื่อไรยึดเมื่อนั้นทุกข์เมื่อไรไม่อยากเมื่อไรไม่ยึดเมื่อนั้นไม่ทุกข์ถ้าจิตมีปัญญาอย่างนี้นะจิตจะไม่แสบสายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่เที่ยวหิวอารมณ์จิตจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องรักษาเลยมีสมาธิบริบูรณ์นะก็มีปัญญาปานกลางอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีดังนั้นเราภาวนาต่อไปอีกจนมันเริ่มเห็นความจริงจิตนั้นจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดจิตก็เป็นทุกข์โดยตัวของมันเอง ขันทั้งหลายเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองขึ้นชื่อว่าขันไม่มีคำว่าสุขเลยขึ้นชื่อว่าขันแล้วมีแต่ตัวทุกข์เราเห็นความจริงอย่างนี้นะจิตมันจะสลัดคืนขันให้โลกแต่ไม่ยึดถือขันนะจะเวียนขันโยนทิ้งไปมันโยนลงเหวไปเลยสลัดทิ้งแต่จิตเป็นอิสระจากขันจิตกล้าออกจากขันจิตเป็นอิสระจากขันขันมีอยู่แต่จิตไม่เข้าไปเกาะจิตไม่เข้าไปยึดถือเพราะฉะนั้นไม่ว่าขันจะแตกขันจะดับนะขันจะเสื่อมสูญแตกสลายยังไงจิตไม่ทุกข์ด้วยเลยจะพ้นทุกข์สิ้นเชิงตรงนี้เมื่อไรเราไม่ยึดถือกายยึดถือใจนะไม่ยึดถือขันไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเราจะไม่ทุกข์เราทุกข์เพราะเรายึดพระเจ้าถึงบอกว่าถ้าเรามีนาเรายึดนานะเราทุกข์เพราะนาครัวคนอื่นก็มารุกนาเรามีวัวก็ทุกข์เพราะวัวนะกลัวคนมาขโมยมีรถยนต์ก็กลัวคนมาเอาไปมีบ้านก็กลัวไฟไหม้กลัวปลวกขึ้นนะมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นมีร่างกายก็ทุกข์เพราะร่างกายมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกนะมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นแต่ถ้าปล่อยวางแล้วไม่มีอะไรคืนให้โลกไปแล้วความทุกข์จะอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่กับโลกไม่เกี่ยวกับเรานะงั้นพวกเรานะบุญนักหนาเราเกิดมาในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่เรามีพระมหากษัตริย์ที่มีคุณธรรมนี่เรามีสิ่งที่ดีที่วิเศษหลายอย่างประเทศอื่นเขาไม่มีอย่างเราพวกเราถือว่าพวกเราทุกคนนะที่เกิดมาในแผ่นดินนี้เป็นคนมีบุญนะนี่เรามีบุญและเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะเหลืออยู่อย่างเดียวเอาไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมะธรรมะนั้นเอาไปฟังเล่นๆไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วบางคนฟังมาทั้งหลายปีแล้วถามว่าได้อะไรบ้างสบายใจหรือได้บู้งานบางคนนะชอบมากเลยวันไหนมีฟังธรรมะนั้นได้บู้ไม่ต้องทำงานอย่างนั้นไม่ได้เรื่องนะแล้วเราธรรมะฟังแล้วเราต้องลงมือปฏิบัติให้ได้วิธีปฏิบัติทำง่ายๆนะง่ายเลยรู้ทางใจตัวเองไม่บ่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตใจตัวเองได้นะคนที่ไม่เคยมีศีลมันจะมีศีลขึ้นมาคนที่ไม่เคยมีสมาธิจะมีสมาธิขึ้นมาคนที่ไม่มีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจก็จะค่อยๆมีปัญญาขึ้นมาครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนง่ายๆท่านบอกให้มีสติรักษาจิตให้ดูรู้ทันจิตตัวเองไปเวลาที่กิเลสมันเกิดขึ้นที่จิตถ้าเรารู้ไม่ทันนะกิเลสครอบงำจิตได้ถึงจะมีโอกาสทำผิดศีลคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตถ้ากิเลสไม่ครอบงำจิตจะทำผิดศีลไม่ได้นะอย่างความโกรธเกิดขึ้นความโกรธครอบงำจิตได้เราถึงจะฆ่าเขาได้ถึงจะด่าเขาได้ถึงจะตีเขาได้ความโลภเกิดขึ้นความโลภครอบงำจิตถึงจะขโมยเขาได้เป็นชั่วเขาได้หรือไปโกหกหลอกลวงเขาได้เราผิดศีลขึ้นมาเพราะเราถูกกิเลสครอบงำจิตเราแต่ถ้าเราคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองนะคอยรู้ทันจิตตัวเองบ่อยจิตขยับไปเลื่อนเคลื่อนไหวจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วไปรู้ทันเรื่อยไอ้กิเลสเกิดขึ้นมาพอเรารู้ทันแล้วกิเลสจะดับทันทีดับเองทันทีที่สติเกิดอกุศลใดๆที่มีอยู่จะดับโดยอัตโนมัติเลยนี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นกฎของธรรมะเลยกุศลและอกุศลจะไม่เกิดร่วมกันงั้นถ้าเรามีสตินะใจมันโกรธขึ้นมารู้ทันนะหรือใจมันโลภขึ้นมาเช่นเห็นท่านอำนาจโดดูท่านดีอยากเป็นอย่างท่านบ้างแย่งตำแหน่งท่านเลยเนี่ยอย่างนี้เรียกโลภเรามีสติรู้ทันความโลภนี้ดับไปก็เราไม่ทำผิดสิ่งที่เกิดขึ้นเองมันจะเกิดความละอายใจละอายที่จะทำชั่วเกรงกลัวผลของบาปเราได้ยินคำว่ายีริโอตปะยีริโอตปะมาจากที่เรามีสติรู้ทันใจของเราเนี่ยพอเรารู้ทันแล้วเห็นกิเลสเกิดขึ้นนะเราละอายแก่ใจตัวเองเลยที่จะทำความชั่วนั่นอายตัวเองศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วถ้าใจเราฟุ้งซ่านแต่เรามีสติรู้ทันจิตใจมันฟุ้งซ่านไปคิดไปในทางกามบ้างอยากโน้นอยากนี่นะคิดไปในทางพยาบาทเบียดเบียนทำร้ายคนโน้นคนนี้ไปเรามีสติคอยรู้ทันไปหรือสงสัยในพระรัตนตรัยสงสัยไปเรื่อยเรามีสติรู้ทันไปนะกิเลสพวกนี้ดับไปกิเลสพวกนี้เป็นกิเลสระดับกลางเรียกว่านิวรณ์มีห้าตัวนะไปหาเราเองถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ดับไปสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะนิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธิแล้วเรามีสติรู้ทันจิตแล้วก็มีศีลนะมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองแล้วก็จะเกิดสมาธิใจจะตั้งมั่นขึ้นมามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆจะเห็นว่าจิตนั้นทุกชนิดนะจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีที่ร้ายเกิดระดับแล้วสิ ันนี้คือปัญญาถ้าเราฝึกไปเรื่อยศีลสมาธิปัญญาเราจะแก่รอบขึ้นเรื่อยๆถึงวันหนึ่งวิมุตติก็จะเกิดขึ้นความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นอย่ามาขอวิมุตตินะขอกันไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเองนั่นเรียนนะฟังธรรมะแล้วต้องไปทำนะมีสติรู้ทันใจของตัวเองเนี่ยบ่อยๆเป็นวิธีกรรมฐานที่ง่ายที่สุดรู้จะง่ายยังไงล่ะใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันดีใจเสียใจใจมันสุขใจมันทุกข์ก็รู้ทันใจของตัวเองเรื่อยๆอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปแทรกแซงเราแค่รู้นะศีลสมาธิปัญญาจะค่อยๆแก่รอบขึ้นมาถึงวันหนึ่งมันแก่รอบพอสมควรแล้ววิมุตติก็จะเกิดขึ้นเองนี่มันคือความหลุดพ้นจิตมันหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่มันย้อมใจเราได้กิเลสย้อมไม่ได้อีกต่อไปแล้วเรียกว่าจิตมันหลุดพ้นจากอาสวะนะฝึกไปนะฝึกไปฟังธรรมมาพอสมควรมีเวลาเล็กน้อยใครอยากคุยกับหลวงพ่อเชิญใครจะถามเชิญขอคนในวังนี้ก่อนได้ไหมรู้สึกพวกที่ยกมือนะเป็นพวกที่คุ้นหน้ามากเลยประเภทแฟนคลับ ขอเชิญครับเจ้าหน้าที่ของพระตำหนักครับขอท่านใจมีคำถามขอเชิญครับ ลองให้คนนอกก่อนก็ได้นะเห็นเป็นตัวอย่างคือเลือกกันยังไงนะได้สักสิบคน ครับสักสิบคำถามขอท่านใจมีคำถามขอเชิญครับ เชิญเลยเอาตัวรถเลยต้องนั่นแหละที่กำลังยกมือเอาเลยคุณก็เลย มาสักการหลวงพ่อครับ ทางนั้นแก่แล้วถึง ถามนมาสักการหลวงพ่อครับผมมีปัญหาขอกราบเรียนถามพ่อนะว่า เด็กเนี่ยต้องไม่แก ่ผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ3ปีแต่ว่าในการปฏิบัติก็เรียนบ้างหายบ้างปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างตลอดแต่ว่า2ปีมานี้ที่ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมีคำถามที่ถามพ่อประมาณสามคำถามนะครับคำถามแรกคือขณะที่ดูจิตกับดูกายใช่ไหมคือมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราเห็นกายที่มันเป็นทุกข์อย่างเช่นฟังซีดีของพ่อครั้งแรกเห็นว่าขณะที่เราหายใจดูกายที่มันดูใจเห็นกายที่มันขยับเห็นกายที่มันมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข ์ ตัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งครั้งหนึ่งที่ปฏิบัติไปจะยืนแขวนแขนหรือเดินไปจะเห็นครั้งหนึ่งที่กายมันแยกออกกัน เออแล้วเรื่องที่เราเฝ้ามันแยกออก กันแล้วขณะสมาธิที่ผ่านมาเราไปเฝ้าเขาสัมมนาก็มีความรู้สึกว่าเห็นกายมันขยับเห็นกายมันส่วนมันเมื่อยเห็นความเป็นทุกข ์ ครับแล้วอีกคำถามหนึ่งก็คือสิ่งที่ปฏิบัติมาจะให้สุจริตนะ อยากเอาคนดูกายไปเลยก็นะดูกายไปเลยเห็นไหมร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเส้นหมายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูอย่างนี้เรื่อยๆไปจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราจิตเป็นคนดูแล้วจิตเองบางทีก็รู้ตัวอยู่ใช่ไหมบางทีก็หลงไปนึกออกไหมบางทีก็ลืมตัวบางทีก็รู้สึกตัวแล้วเราก็คอยรู้ทันนะอย่างตอนนี้จิตนี้ไปคิดแล้วทราบไหม ทราบ จิตนี้ไปคิดรู้ทันแล้วจิตนี้ไปคิดแต่นี้ไปคิดอีกแล้วทราบไหม ครับ ไปดูกายนะดูกายแล้วจะเห็นจิตชัด แล้วไอ้สิ่งที่เราบอกไปมันเห็นมันความเป็นทุกข์เป็นการพูดเองหรือว่าจิตมันเห็นจริงๆครับ จิตมันเห็นจริงๆนะแต่ยังเห็นไม่พ อครับ ถ้าเห็นพอเราจะได้ธรรมะ นะครับคุณครับ ไม่เกินนิสัยนะที่มนุษย์ปกติคนหนึ่งจะปฏิบัติได้นะค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมานะค่อยเห็นแต่ร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจเป็นคนไปรู้เห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตมันเป็นคนไปรู้ก็ค่อยฝึกไปนะเห็นกิเลสอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนไปรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปถึงวันหนึ่งปัญญาก็แจ้งทุกอย่างไม่มีตัวเราเลยถึงไหนแล้ว ขออนุญาตเรียนถามหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อได้ใหม่ก็จะมีความรู้สึกใจสั่นครับเมื่อกี้ฟังซีดีของพ่อมาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อที่ศรีราชาคุณพ่อก็บอกว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะใช้ความคิดเยอะนะครับแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็เลยฟังซีดีของพ่อก็อยากจะเรียนถามคุณพ่อว่าตอนนี้เนี่ยครับที่ปฏิบัติอยู่ก็คือพยายามดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น ในแต่ละวันครับอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเกิดมาความรู้สึกแรกเลยก็คือขี้เกียจไปทำงานนะครับก็เห็นว่ามันขี้เกียจพอสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกปวดเมื่อยในร่างกายนะครับก็ดูความปวดเมื่อยไปแล้วพอลงมาที่ข้างล่างปุ๊บก็เจอว่าลูกชายเนี่ยยังทำการบ้านไม่เสร็จแล้วทำให้ไปโรงเรียนสายก็เกิดความโกรธความโกรธนี่มันแน่นชี้ขึ้นมาเลยนะครับก็จะเห็นตรงนั้นทุกวันเนี่ยก็จะปฏิบัติอย่างนี้ก็คือเวลามันเกิดขึ้นเราก็อันที่หลวงพ่อบอกก็คือว่าให้เก็บมือไว ้คร ับเพื่อให้ดูมันไปแล้วก็จะบอกตัวเองว่าเออช่างมันเดี๋ยวดูมันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าพอไปถึงที่ทำงานได้คุยกับคนนู้นคนนี้มันก็เปลี่ยนไปครับวิธีการปฏิบัติก็เป็นแบบนี้ทุกวันนะครับไม่ทราบว่าทำถูกหรือเปล่า คุณรู้ด้วยตัวเองไหมว่าถูกไม่ถูกอ่ะคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม ก็รู้สึกว่าเรามีความสุขง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เวลามีความทุกข์อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ดูคล้ายๆว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเรา แล้วมันจะอยู่ห่างๆนะ ถ้ามันจะห่างออกไป มันจะอยู่ห่างๆ ครับเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็คิดว่ามัน นะภาวนาทำอย่างนั้นแหละแต่ต้องแยกกันออกนะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยสักว่ารู้สักว่าเห็นตามรู้ตามดูเฉยๆไม่เข้าไปแทรกแซงแต่ลูกไม่ทำการบ้านเนี่ยสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ได้นะคนละเรื่องกันนะต้องหาทางให้ต่างกันบ้างแต่ในส่วนของจิตใจเราเนี่ยรู้ทันที่คุณสุริใช้ได้นะใจโล่งเบาเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา ขอบคุณครับ แต่เลยโล่งไปเลยตอนนี ้การกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อก็หนูก็จะไปกราบหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมศพกันบ้านหลายครั้งแล้วที่จะบอกว่าหนูมาจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ขอส่งกันบ้านช่วงนี้เหมือนจะไม่ค่อยทำในรูปแบบเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนจะทำในมีสิทธิ์ในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นนะคะหลวงพ ่อไม่พอนะไม่พอใจไม่ตั้งมั่น ค่ะ รู้สึกไหมมันจะฟูง่าย คือช่วงนี้จะฟูง่ายค่ะแต่จะปล่อยให้ฟูหลวงพ่อมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ ก็ทำในรูปแบบด้วยนะ ค่ะ เพื่อให้กำลังไม่พอใจไม่มีสมาธินั่นแหละในรูปแบบก็คือการเพิ่มพลังของสมาธิขึ้น ค ่ะทุกวันไม่ว่าส่วนวนนั่งสมาธิเดินโยกลม นะ กายมันทำงานอย่างจริงมันทำงานตัวอย่างนี้ทุกวันจะได้มีแรง ให ้แรงน้อยเกินไป อ๋อค่ะได ้จะฟุ้งหน้าฟุ้งฟุ้งมันจะปัญญาให้ได้จริงหรออ ๋อค่ะได้ค่ะ นะรับปากนะ ค่ะหลวงพ่อคะเดี๋ยวขอให้คุณแม่ตกการบ้านจริงๆนะคะพอดีว่า ต้องไปถามคนที่เขาจัดนะ หลวงพ่อค่ะขออีกท่านหนึ่งได้ไหมคะ ไหนคุณแม่อยู่ไหนล่ะคุณแม่ตื่นเต้น กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อก็คือโยมปกติก็ปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าคือจะไม่ค่อยจะแบบได้ทำ แบบนี้ได้กันบ้างได้ไปฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะ ค่ะเพราะว่า แล้วก็อย่าไปเพ่งจิตให้นิ่ง ค่ะเพราะปกติในตัวเองจะชอบสมถะมาก นั่นแหละที่ติดตัวนั้นแหละ แล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามที่จะโยมที่จะเดินสายของหลวงพ่อพุทโธมากกว่าก็เลยแบบจะนิ่งเลยค่ะนิ่งจนแบบ พุทโธ นะค่ะพุทโธต่อแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงที่เคยแบบว่านั่งจนตั้ง รู้สึกไหมตอนนี้จิตเป็นยังไง รู้ค่ะรู้ว่าวันนี้ได้มาตรงนี้แล้วก็ ไม่ใช่รู้อย่างนั้น รู้ใจไหนคะ รู้ว่าวันนี้ขึ้นมาปูผีใครๆเขาก็รู้คนไหนปฏิบัติเขาก็รู้นะ รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังพูดอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ ตัวเองกำลังพูดอยู่ก็ยังไม่ใช่วิปัสสนา เพราะฉะนั้นข้าก็จะถามหลวงพ่อว่าอย่างกับที่อันนี้คือตัวเองเนี่ยค่ะเวลาวันนั้นนั่งไปวันหนึ่งนะคะคือแบบดูตัวเองแล้วทีนี้พอมันแป๊บนึงคือวันนั้นทำแบบว่าถ้วย ที่ล้างอยู่เนี่ยค่ะมันตกแตกปุ๊บเนี่ยฮะทีนี้เราก็แบบแป๊บนึงขึ้นมาบอกว่าโอ้มันก็เหมือนว่าสังขารของคนเรานี่มันก็เป็นเหมือนห้วยน้ำเนี่ยนะแล้วทีนี้มันก็วับขึ้นมาแล้วก็ทีนี้รู้สึกว่า โยมโยมหลวงพ่อให้กันบ้านดีกว่า อันนี้ก็คือจะถามว่ามันเป็นอะไร ให้กันบ้านนะ ค่ะ พุทโธไว้แล้วรู้ทันจิตไปพุทโธนะพอจิตฟุ้งซ่านจิตแอบไปคิดเนี่ยรู้ให้ไวๆไว้ ไวขึ้นใช่ไหมคะ จะไปฝึกให้รู้ไวๆเวลาจิตแอบไปคิดนั่นพุทโธนะจิตหนีไปคิดแวบรู้ทันพุทโธจิตหนีไปคิดแวบรู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะ ค ่ ะ ให้ตัวเด็กบ้างให ้ กับบ้านนะไปทำนะไม่งั้นไม่ไหวหรอกถ้าพุทโธให้จิตนิ่งนะความเลิกกดเมื่อไหร่จะฟุ้งน้ำจะฟุ้งกว่าคนทั่วไป คร ับ การนมัสการหลวงพ่อครับผมได้ปฏิบัติโดยการส่วนใหญ่และเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในหนังสือเป็นส่วนใหญ่ครับและครั้งสุดท้ายประมาณ4เดือนสุดท้ายครูบาอาจารย์ก็อยู่ในซีดีนะครับคือหลวงพ่อก็ปฏิบัติโดยชูกายดูเวทนาบ้างดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นบ้างก็เห็นคือวันนี้ตั้งใจจะเอากันบ้านส่งหลวงพ่อครับอยากจะทราบว่ามันจะปฏิบัติต่อไปอย่างไร คือต่อไปได้อย่าไปประคองใจให้นิ่ง ครับ นะอย่าตอนที่กดเอาไว้ดูออกไหม ครับ อย่าไปกดมันนะ มันสั่นมันเองครับ เออมันเป็นใจ ร่างกายสั่น ร่างกายมันสั่นดูมันไปร่างกายที่สั่นอยู่ไม่ใช่ตัวเรา คร ับ เห็นร่างกายมันสั่นใจเห็นจิตที่ตื่นเต้นเห็นไหมจิตมันตื่นเต้นได้เองมันไม่ใช่เราหรอกเราสั่นมันไม่ได้ คร ับ คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะจิตแอบไปคิดทราบไหม คร ับ ครับไปอย่าคิดไม่เริ่มอ่ะนะคอยรู้ทันนะเวลาจิตไหลไปคิดนะรู้บ่อยๆแล้วสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเวลาจิตไหลไปคิดเราจะลืมกายลืมใจพอรู้ทันว่าไหลไปคิดเราจะตื่นขึ้นมา คร ับเนี่ยหลงไปคิดอีกแล้วทราบไหม คร ับ ครับครับไปเห็นว่าไปฝึกต่อนะฝึกต่อ มาสักการหลวงพ่อค่ะพอดีหนูเพิ่งก็เคยมาฟังท่านครั้งแรกนะคะแล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิอื่นที่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนใหม่ๆที่จะเริ่มเนี่ยควรจะเริ่มโดยการนั่งสมาธิก่อนหรือว่าดูจิตก่อนคะ ดูจิตไปก่อนขอคุณจริตนิสัยเนี่ยให้ไปนั่งสมาธิมันไม่สงบหรอก ค่ะ เพราะโดยนิสัยใจคอแล้วเป็นคนช่างคิดนะคิดไม่เลิกเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่าจะนั่งให้จิตสงบแล้วมาเดินปัญญาเนี่ยมันมีน้อยนะวันๆหนึ่งมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายต่อไปนี้สังเกตใจตัวเองคิดอันนี้ไปจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ทันไปคิดไปเรื่องนี้จิตใจมีความทุกข์ขึ้นมารู้ทันรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นของตัวเองนะคิดเรื่องนี้เป็นโกรธรู้ทันว่าใจกำลังโกรธอยู่รู้ทันจิตตัวเองนี้บ่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงนะแล้วถึงวันหนึ่งจะค่อยมาฝึกสมาธิจะฝึกง่ายนะใช้ปัญญานำไปก่อนพอเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านรู้ทันจิตที่หลงไปรู้ทันจิตที่โกรธไปรู้บ่อยๆนะจิตจะเริ่มสงบพอจิตสงบแล้วนะเราค่อยมาทำความสงบทีหลังก็ได้นะใช้ปัญญานำไปก่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะอย่างเราควรจะเริ่มจากสมถะจิตมันไม่สงบง่ายหรอก ถ้าอย่างแป๊บนึงถ้าอย่างเมื่อกี้หนูนั่งฟังเนี่ยหนูก็หลับตาก็มันเหมือนกับฟังท่านทางฟังท่านอาจารย์ก็ยังฟังอยู่แต่มันเหมือนเคิร์ฟๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้ว่ามันเคิร์ฟๆอย่างนี้เรียกว่าดูจิตหรือเปล่าคะ ใช่ไหมคะดูจิตชื่อ แต่ก็ยังได้ยิน เออโทรบนหลับนะยังได้ยินแว่วๆได้เลยอย่ารู้สึกตัวบ่อยๆนะอย่าแล้วไม่ดีเลยถ้าเชิญคนต่อไปมีไหมทางที่บ้านเลยครับ การทำงานของพ่อนะครับพอดีว่าในยุคประมาณเรียนอยู่แล้วก็ทำกิจกรรมมากเป็นทั้งสร้างจะกดตัวเอง อย่าลืมนะมีหน้าที่เรียนนะไม่ใช่หน้าที่กิจกรรมบริกรรมไปเรื่อยๆนะไม่อยากพุทโธไปก็ได้นะถ้าใจเราเริ่มมีโมหะง่ายมันจะซึมง่ายดูออกไหม เมื่อเราพุทโธพุทโธพุทโธไปเมื่อใจมีวิคิดรู้ทันพุทโธพุทโธใจมีวิคิดรู้ทันนะให้จิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาการเรียนก็จะดีขึ้นด้วยรู้ทันใจที่มันวิ่งไปแต่จะวิ่งตลอดเวลาไปเห็นนะบางทีใจก็วิ่งไปที่หลวงพ่อแล้วติดเยี่ยมใจอยากพูดรู้สึกไหมมันมีความอยากดันขึ้นในหน้าอก เสียง ปัญหาเกิดแล้วดันสติรู้ทันจะขาดไปให้รู้ทันจิตใจตัวเองไปแต่ว่าทุกวันจะซ้อมพุทโธพุทโธพุทโธไปนะพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตให้ฝึกอย่างนี้นะเนี่ยลมหายใจนะมันจะเจ้าใส่ลมจะเจ้าอย่างสมมติเวลารู้ลมนะจิตจะเคลื่อนดีอยู่ที่ลมนิ่งอยู่กับลมอันนี้ได้แต่สงบแต่ถ้าเป็นร่างกายที่หายใจจิตไม่ไปอยู่ที่ลมหายใจนะจิตรู้ตัวทั้งตัวรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อย่างสบายสบายเนี่ยเห็นร่างกายทั้งตัวอยู่เนี่ยแต่เห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นแค่คนดูจิตอยู่ต่างหากทีนี้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แต่ถ้าจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจแล้วแต่เคลื่อนลมไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้นะจิตหลบไปแล้วรู้ไวๆไป นมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีเป็นโยมเรียนสู้ปฏิบัติใหม่ค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนำว่า เขาคุณนั่งเป็นเคลื่อนไหวร่างกายนะเป็นทุกกระดิกแล้วอย่านั่งนิ่งนั่งนิ่งแล้วจะเพ่งเอาเพ่งเอาพยายามเดินพยายามทำงานกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะสติจะเกิดได้เร็วถ้าไปเกิดจะนั่งสมาธิเฉยๆก็ไปเครียดๆของเรา โยมยังก่อนต้องสักการะหลวงพ่อกับ หลวงพี่ก็ได้ครับ โยมได้ฟังซีดีจากพระอาจารย์นะคะได้ฟังมา5วันเกือบแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอยู่วันนึงโยมนั่งรถไฟผมรู้สึกว่าวันนั้นโยมได้เห็นรักหนึ่งว่ามันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวนะคะแต่ว่าโยมเห็นแค่นิดเดียวนะคะ โยมจะอยากเห็นนะถ้าเราอยากเห็นอีกมันจะไม่เห็นนะแล้วก็ฝึกของเราเนี่ยฟังซีดีไปเรื่อยๆจิตของโยมก็เริ่มตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆแต่เดี๋ยวก็ค่อยตื่นขึ้นมาตื่นอยู่ใช่ไหมนะ ขอบคุณ ไปฟังซีดีบ่อยๆนะซีดีหลวงพ่อจะแจกฟรีด้วยวันนี้ไม่ได้พกมาแจกเลยไปดาวน์โหลดฟังเราไม่มีขายอาเชิญ ครับการนมัสการหลวงพ่ออยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าบางทีช่วงที่ผมเคยนอนฝันนะครับฝันนี้ก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราฝันมักจะมักเหมือนกับจะรู้อะไรล่วงหน้าแต่ว่าจะปรากฏในความฝันสิ่งที่เขาเรียกว่า คือจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรู้นะจิตมันเป็นผู้รู้จิตมันก็รู้อดีตรู้อนาคตนี่เป็นเรื่องปกติบางคนก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ที่สำคัญกว่านั้น อ ันนั้นมันเป็นของแถมของจริงนะให้รู้ความเปลี่ยนแปลงในกายในใจไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ของจริงในวันหนึ่งต่อหน้าแต่ถ้าเราพาเราประคองจิตให้นิ่งจิตมีความสุขมีความสงบอยู่เฉยๆเราได้สมถะก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าปัญญาจะเกิดยากของท่านนะดูกายแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆดูกายทีละส่วนทีละส่วนไปผมคนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลยได้ดูไปไม่มีตัวเราในกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงอย่างนี้บ่อยๆจิตมันจะถอยออกมาจากการที่ตั้งมั่นสงบอยู่นิ่งๆออกมาทำงานจะมาเห็นความจริงของกายบ่อยๆนะถ้าลองดูนะลองดูเราเนี่ยเราจิตกำหนดออกไปนะดูซิผมเป็นตัวเราให้เราสัมผัสดูเลยนะผมคนเล็บปันหนังไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายอย่าให้จิตสงบอยู่เฉยๆจิตสงบอยู่เฉยๆได้แต่สมถะให้จิตออกมาเดินปัญญาคนว่าพิจารณาอยู่ในกายได้ต่อไปจิตมันจะเคลื่อนไหวแล้วสติที่จะระลึกได้ในตอนนี้จิตไปคิดสักไหมจิตเป็นไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันว่าไหลไปคิดคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกบ่อยๆเพื่อวันเดินปัญญาจะเกิดเมื่อก่อนนิพพานจะเกิดไม่ได้เลยถ้าขาดปัญญาตอนท่านสมาธิดีแล้วท่านสังเกตไหมความรู้สึกของเราจะกระจายกว้างๆออกข้างนอกรู้สึกไหมแต่จะโล่งว่างสบายอยู่ข้างนอกนะอันนี้จิตมันกระจายออกข้างนอกไปให้เรารู้ทันว่าจิตมันกว้างๆออกไปมันไม่ยอมย้อนมาดูกายดูใจ พราะฉะนั้นน้อมใจกลับเข้ามาที่กายน้อมใจกลับมารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆถึงจะยอมเดินปัญญาแต่ถ้าเราผ่านกิจกระจายกว้างจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีความเพลิดเพลินนะมันจะติดอยู่ในภพของความดีในภพที่สงบที่ว่างที่ดีแล้วพยายามย้อนเข้ามาที่กายรู้สึกบ่อยๆดูไปเรื่อยๆดูให้เห็นทุกข์ให้ได้นะไม่ใช่ภาวนาแล้วมีแต่สุขนะดูให้เห็นทุกข์ให้ได้ถ้าไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นธรรมหรอกพระพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติที่สำคัญคือให้รู้ทุกข์บอกทุกข์ให้รู้สิ่งที่ทุกข์ก็คืออุปาทานขันธ์ขันธ์ที่เรามีอยู่นี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันธ์หน้าที่เรารู้เข้าบ่อยๆดูไปเรื่อยจนเห็นเลยมันมีแต่ทุกข์ล้วนๆในการในใจนี้จิตถึงจะยอมปล่อยวางก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นทุกข์แล้วจิตจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือก็คลายกำหนัดจึงหลุดพ้นถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราภาวนาแล้วเราเหลือแต่ความสุขอันเดียวแล้วเราจะไม่พ้นหรอกท่านเดินปัญญาให้เยอะเลยนะสมาธิท่านดีอยู่แล้วมีไหมมีเวลาอีก5-6นาที นมัสการพระอาจารย์ครับผมก็เคยได้รับฟังซีดีของพระอาจารย์แล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางนะครับทีนี้ว่าก็จะมีพระคุณเจ้าอยู่หลายท่านแล้วก็ทางด้านของอุบาสกอุบาสิกาที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการแยกสมถะกับวิปัสสนาอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายสักนิดนะครับขอบคุณ สมถะกับวิปัสสนาเป็นของที่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าสิ่งที่ควรทำคือสมถะและวิปัสสนาสิ่งที่ควรทำด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนามีคำว่าปัญญาอันยิ่งหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรระหว่างทำไม่ลงไม่เผลอไปทำอันอื่นซะก็มีสัมปชัญญะกำกับอยู่นั่นเองสมถะนั้นทำเพื่ออะไรสมถะทำเพื่อให้จิตตั้งมั่นจิตสงบจิตมีเรี่ยวมีแรงวิธีทำความยังไงจิตของเราปกติเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลาวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้วิ่งไปอดีตไปอนาคตนะตลอดเวลาเรามาฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ร่อนเร่ไปมีบ้านให้จิตอยู่นะอาจจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อะไรก็ได้คิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายอะไรก็ได้มาสักอย่างหนึ่งให้จิตมันไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่ว่าเมื่ออยู่แล้วมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์ใดแล้วจิตจะไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นการที่จิตของเราร่อนเร่วิ่งหาอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆเพราะจิตมันไม่มีความสุขจริงมันหิวนั่นเองงั้นถ้าเราจะทำสมถะเราก็ต้องเลือกดูว่ากรรมฐานอะไรที่เมื่อเราทำแล้วจิตใจมีความสุขอย่างของผมนะครับมันหายใจฝึกหายใจเด็กๆหายใจแล้วมีความสุขแล้วเวลาจะทำสมถะผมก็เห็นร่างกายมันหายใจนะทำความสงบไปจิตใจมีความสุขเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อนั้นก็เราจำไว้อย่างนะความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิบางคนไม่รู้ว่าสมาธิเกิดจากอะไรก็เป็นบังคับจิตจิตเหมือนเด็กร่างเร่ตลอดเวลาหนีไปเที่ยวที่โน้นที่นี่นะมันเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยแล้วเราอยากให้เด็กสงบเรียบร้อยเข้าบ้านไม่หนีไปเที่ยวเราก็เอาขนมไปล่อแล้วเอาของที่มีความสุขไปล่ออย่างชวนเด็กมากินไอติมนะแล้วอยากไปเที่ยวนอกบ้านเด็กมันมีความสุขก็ไม่หนีไปเที่ยวจิตนี้ก็เหมือนกันจิตเที่ยวหาความสุขเที่ยวหิวอารมณ์ไปเรื่อยแต่ถ้าเราเอาอารมณ์ที่จิตมีความสุขมาให้จิตจิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นพุทโธไปหรือหายใจไปแล้วแต่ถนัดถ้าจิตมีความสุขแล้วจิตก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธนี่คือสมถะสิ่งที่ได้นั้นได้ความสุขได้ความสงบได้ความตั้งมั่นไม่ร่ำเร่นะส่วนวิปัสสนาเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงสมถะทำไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นนะวิปัสสนาทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของอะไรของรูปของนามของกายของใจจะทำวิปัสสนานะต้องมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจดูไปซิจริงจริงกายเป็นยังไงดูไปซิจริงจริงจิตเป็นยังไงตรงนี้ที่ผมบอกว่าอย่าไปใจลอยถ้าใจลอยแล้วมันก็รู้กายรู้ใจไม่ได้แล้วบอกว่าอย่ามาเพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งกายเพ่งใจแล้วกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงความจริงให้ดูนั้นเราคอยแค่รู้สึกกายรู้สึกใจปล่อยให้กายให้ใจทำงานเรามีสติตามรู้ไปเรื่อยไม่นานเราจะเห็นความจริงมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่โยมฟังซีดีนะบางคนเดือน2 เดือนเขาแยกออกแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา เขาแยกได้แล้วว่าเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไม่ใช่ตัวเราเขาแยกได้แล้วว่ากิเลสก็ไม่ใช่ตัวเราแยกออกไปเนี่ยเดินปัญญาเนี่ยเดินวิปัสสนาเนี่ยนะก็ค่อยแยกกายแยกใจแล้วก็ดูไปแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราดังนั้นสิ่งที่ได้มาก็คือการถอดถอนการทำลายความเห็นผิดในกายในใจนี้การล้างความเห็นผิดได้ก็จะพ้นทุกข์ได้ความเห็นผิดนั่นแหละตัวหัวโจกของปัญหาเอาวิชาความไม่รู้นั่นเองเวลาทำวิปัสสนาถ้าเกิดวิชาความรู้ความจริงก็ล้างอวิชาไปก็พ้นทุกข์ไปสมถะกับวิปัสสนาก็ไม่เหมือนกันคนละวัตถุประสงค์คนละวิธีการสมถะต้องการให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ร่อนเร่ไปวิธีทำน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นโดยที่ไม่ได้บังคับถ้าบังคับอยู่ไม่เป็นสมถะวิปัสสนาทำเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจและคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจในขณะเดียวกันก็อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจจนเหนื่อยแค่คอยรู้สึกมันไปเดี๋ยวก็เห็นความจริงแต่สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันแต่เกื้อกูลกันสมถะเราก็ไม่ทิ้งนะทำได้ก็ต้องทำถ้าจิตไม่มีสมถะหนุนหลังเลยเวลามาเจริญวิปัสสนามันจะฟุ้งซ่านนะมันจะดูไม่ได้จริงอ่ะจิตมันต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วมันจะถึงจะแยกกายแยกเวทนาแยกจิตได้ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็แยกไม่ออกถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เห็นในกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่เราก็เป็นเกื้อกูลกันเวลาเดินวิปัสสนาไปบางทีฟุ้งซ่านแล้วก็กลับมาทำความสงบมาพอสงบแล้วก็ไม่อยู่เฉยไม่อยู่สบายเพลินนานๆว่างๆกลับมารู้กายมารู้ใจแค่เดินอย่างนี้นะครับเดินสองขาเดินย่อพระนะครับพระทิ้งสมถะไม่ได้นะเพราะเราเป็นพระเราไม่มีกามสุขเลยอยากกินของอร่อยก็ไม่มีให้กินเลยหน้าหนาวหน้าหนาวแทบตายเลยจีวรพระไม่มีคุณพิเศษอยู่ข้อหนึ่งนะหน้าร้อนร้อนหน้าหนาวหนาวเนี่ยเราไม่มีกามสุขไม่มีความสุขทางกายถ้าเราทำความสงบมานะจิตใจได้พักผ่อนจิตใจมีความสุขให้เราอยู่ในสมณะเพียรได้นานอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งโดยเฉพาะถ้าพระหนุ่มๆนะครับดูกายให้มากเลยข่มราคะไม่งั้นราคะรุนแรงขึ้นมาเดี๋ยวก็อยู่ไม่ไหว ขอโอกาสทั้งอาจารย์ประมุขประมุขชนนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับเตรียมตัวมาหลายวันแล้วนะครับที่จะมาพบกับครูบาอาจารย์ที่เคารพนะ ก็ขนาดเตรียมตัวพบครูบาอาจารย์นะเดี๋ยวเตรียมตัวชกมวย ก็คือจิตของผมนะหลงมานะครับก็คือมีความตื่นเป็นช่วงๆนะครับที่ผมนอกฟังนิดหนึ่งช่วงที่ตื่นที่สุดนะฮะก็ตอนที่ผมมีบุญนะฮะได้บวชในพระพุทธศาสนาปี30นะฮะตอนนั้นผมได้รับใช้ครูบาอาจารย์นะฮะได้อาบน้ำให้ท่านนวดให้ท่านนะฮะซักผ้าซัก โมทนานะโมทนา ครับผมตอนนั้นผมนึกไปถึงพ่อแม่เลยนะครับที่เขาเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์คงไม่ผิดนะครับ ใช่ พ่อแม่ที่ผมไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณท่านเพราะผมเสียท่านไปตั้งแต่ยังเล็กอยู่นะครับผมน้ำตาซึมตอนนั้นนะครับก็เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวช้าเกินนะรู้สึกจนท่านเสียไปแล้วเราถึงรู้สึกตัวนะฮะทีนี้การบ้านนะฮะการปฏิบัติของผมยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมพยายามที่จะทำดีนะฮะเขาเรียกว่าทำดีให้ลูกทำถูกให้หลานนะขออาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางให้ด้วยครับ ก็ที่ว่ามันดีนะทำดีอะไรนะให้ลูกทำถูกให้หลานทำวิปัสสนาให้ตนเองนะอย่าลืมนะว่าจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพยายามรู้สึกตัวนะอย่ารู้สึกตัวบ่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วอย่างตอนนี้จิตวิ่งมาที่อาตมาดูออกไหม ดูครับ นะเนี่ยคอยรู้ทันนะจิตก็จะหนีไปตลอดเวลาหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปคิดเราคอยรู้ทันนะ ที่ร้องไห้นี่เขาเรียกว่าปีติใช่ไหมครับ ใช่แต่ถ้าปีติตัวนี้ครอบงำจิตให้รู้ทันว่าปีติครอบงำจิตนะถ้ารู้ทันนะปีติจะแยกปัญหาจิตปัญหาจิตไม่ผูกจิตครับ สังเกตไหมขนาดนี้จิตถี่ลดลงแล้วดูออกไหม คือความ เ น ี่ยสังเกตไหมจิตขนาดนี้มีความสุขมากขึ้นดูออกไหมมันสงบมากขึ้นแต่ที่รู้ลงไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตนะเป็นขนาดขนาดรู้อย่างนี้เรื่อยจิตแอบไปคิดแล้วชัดไหมเนี่ยรู้ทำอย่างนี้นะรู้ทำไปเรื่อยไม่ยากหรอกเสียดายพวกเรานะพวกเราหลวงปู่สิงห์นะสิ้นแล้วถ้าท่านอยู่นะโอ้เป็นที่พึ่งที่วิเศษเลยเวลาภาวนาติดขัดนะขึ้นไปกราบไม่ท่านจะถามเลยท่านจบแล้ว ผมเกิดที่เชียงดาวครับ เนาะ ครับ มีโอกาสได้รับใช้ท่านกันเดินนะทำไมไม่หาภาวนา ก็อยากหาภาวนาครับ นะภาวนานะเพื่อตัวเราเองถ้าเจ้าอยู่หัวเราอยากภาวนาท่านภาวนาเก่งด้วยนั่นเราต้องตามท่านนะท่านเป็นแบบอย่างที่พิเศษที่สุด เขาการ ครับและอีกหนึ่งท่าน ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับเดือนที่แล้วได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อที่ชลบุรีนะครับหลวงพ่อบอกว่าชอบคิดจิตไหลแล้วก็ติดนิ่งนะครับก็กลับมาปฏิบัติได้หนึ่งเดือนรู้สึกมันไวขึ้นมันไม่ค่อยเฉยเฉยเหมือนเดิมแต่เราอยากจะทราบจากหลวงพ่อครับว่าก้าวหน้าที่ถูกต้องเนี่ยอยากถามหลวงพ่อตอนนี้จิตตื่นหรือยังนะครับ ตื่นแน่น ตื่นแน่นครับ พี่ยังเป็นกังวลเรื่องจิตตื่นไม่ตื่นนะเวลาที่จิตตื่นจิตรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกได้เป็นขณะขณะแบบแวบเดียวเดี๋ยวมันก็หลงใหม่นะเพราะฉะนั้นเราหลงไปเรารู้หลงไปเรารู้เนี่ยความตื่นนี่ถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะที่ฝึกมาในปฏิบัติแต่ต้องฝึกอีกนะอย่าขี้เกียจนะสังเกตไหมบอกหลวงพ่อได้ไหมจิตขณะนี้เป็นยังไง ตอนนี้เราฟังหลวงพ่อจิตกำลัง คงมีอะไรอีกนอกจากเราฟังกดอยู่ดูออกไหม กดอยู่ครับ นะเนี่ยให้รู้ทันแล้วเราเข้าไปแทรกแซงเลยมันตื่นเต้นเราไม่อยากให้ตื่นเต้นเราก็เข้าไปแทรกแซงถ้าเกิดการแทรกแซงเนี่ยไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงละให้เรารู้ตามความเป็นจริงตื่นเต้นเราเห็นจิตมันตื่นเต้นไม่ใช่เราตื่นเต้นนะจิตก็ตื่นเต้นโดยอย่างนี้โกรธขึ้นมาเห็นจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกใครดูไปเร ื่อยขอหลวงพ่อช่วยนำสภาวะไปจนถูกไหมหลวงพ่อบอกว่าถูกเลยใช่ไหมครับ เนี่ยตอนนี้ความอยากมันเกิดเราเห็นนะอย่างเมื่อกี้อยากพูดใช่ไหมเนี่ยแอบไปสังเกตแล้วทราบไหมส่งจิตไปเที่ยวดูนะให้รู้ทันนะอย่าไปบังคับมันเอาคุณอย่าไปฝืนให้ไปฟังซีดีบ่อยๆนะแล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยถือศีลห้าไว้มีศีลห้าไว้ก่อนนะดีที่สุดหลังจากนั้นให้ใช้ชีวิตธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปพอกระทบแล้วนะจิตเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ให้รู้ทันจิตเฉยๆให้รู้ทันจิตยินดีจิตยินร้ายให้รู้ทันตอนนี้แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมอย่าไปเก่งนะอย่าไปเก่งปล่อยฉันอย่าไปเก่งนิ่งๆนะแล้วไง ปรับตรงนี้ผม ขาดสมาธิไปไหนนะงั้นทุกวันนะแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบบ้างนะพุทโธไปนะสวดมนต์ไปอะไรเงี้ยแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลที่คิดไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ไหลอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ครับ แต่ทราบแล้วเออเนี่ยนะรู้ทันอย่างนี้เลยเราทำไปนะพุทโธแล้วไม่ชอบพุทโธอย่างเดียวแล้วเบื่อพุทโธธรรมโมสังโฆก็ได้ไม่ได้ชอบอย่างอื่นเอาคำอื่นก็ได้บริกรรมไปแล้วก็รู้ทันเวลาจิตจะไหลไปรู้ทันนะจิตจะตื่นขึ้นมาอย่างตอนนี้จิตไปฝันแล้วทราบไหมจิตในหลับไปคิดเห็นจิตที่อึดอัดไหม ครับ โอ้อึดอัดเท่าไร อยากให้มัน เราไปโผล่ไหมอยากให้มันดีอยากให้ดีเป็นเหตุการโผล่เป็นการกระทำความอึดอัดเป็นผลมีกิเลสคืออยากมีการกระทำกรรมคือโผล่มีความทุกข์เกิดขึ้นมีกิเลสมีกรรมมีวิบากให้หมุนอยู่อย่างนี้นะให้การรู้เรื่อยๆไปนะวันนี้ได้เท่านี้ต่อไปนะไหนๆก็รับสิ่งไปแล้วนะฟังธรรมไปแล้วต่อไปนี้ลงมือปฏิบัติวิธีปฏิบัติธรรมนะเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำเคยพุทโธก็พุทโธเคยหายใจก็หายใจเคยดูท้องพองยุบก็ทำแต่ระวังอันหนึ่งอย่าให้จิตถลำลงไปอย่าให้จิตลงไปนิ่งอย่างบางคนไปพุทโธก็บังคับจิตให้นิ่งไปรู้ลมหายใจก็ให้จิตเป็นนิ่งอยู่กับลมไปดูท้องจิตทุริเกาะนิ่งอยู่กับท้องเราปรับทิศหนึ่งดูกายมันทำงานดูใจมันทำงาน ทำตัวเป็นคนดูนะต่อไปนี้ประมาณ 2-3 นาทีก็พอทำมากเดี๋ยวก็รู้ให้ทำหน้าที่เป็นแค่คนดูดูกายทำงานดูจิตทำงานนะแล้วเดี๋ยวเราภาวนาแล้วเนี่ยถ้าจิตใจเราตั้งมั่นขึ้นมานะแม้แต่แวบเดียวนะเราจะได้บุญที่มหาศาลยิ่งกว่าสร้างวัดอีกนะบอกว่าชั่วช้างสะดิดหูงูแลบลิ้นแวบเดียวเท่านั้นถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบุญเป็นกุศลอันมหาศาลกับตัวเราเองนะแล้วถัดจากนั้นเราจะช่วยกันน้อมจิตน้อมใจนะถวายพระราชกุศลนะอธิษฐานจิตให้ท่านได้นะอธิษฐานจิตให้ในหลวงของเราได้นะอาเชิญนั่งดูกายดูใจมาทำงานจิตพวกเราสงบพอสมควรแล้วนะอย่าให้จิตถอนออกมานะนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวของเรานะอธิษฐานให้ท่านมีพลานามัยแข็งแรงนะมีอายุยืนยาวมีความสุข